Oh ja, en dus was dit het voor nu, dat was ik aan het zeggen. En later komt er nog meer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpot. Want er komt altijd meer. Een keer. Maar wanneer. Ja. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel.